Dzisiaj to jebane disco polo. Niech wrócą do podziemia i trochę się podszkolą. Jest kilku, których darzę respektem. Pytają, czy się dogram, a ich słuchałem przedtem. Z ziemi włoskiej do Polski, wyjebane w ten biznes i ktoski. Nie mam ambicji, żeby lecieć na esce. Mam ambicje być w czołówce nareszcie. Co to za raper, co nie używa panczy? Tu co wersje z rozminka, tak się kurwa tańczy. Drogę wskazują mi znaki na niebie, chociaż spadająca gwiazda symbolizuje, nie wiem, ej, się nie czuję wybrany, bądź błogosławiony, pokrzyżowane plany, bo pojawiłem się nagle i znikąd, na wolnych chwilach daję zarobić prawnikom, nie ma ciśnienia na pieniądze z rapu, jak nam skapnie podzielimy pół na pół, przyszedłem zaprowadzić nowe porządki, moi ludzie gity, twoi sześćdziesiątki, pozostaje współczuć mi wrogą. Chcieli zaszkodzić, ale chuja tu mogą. Będę nawijać o koksie aż dotrze. Bo jak się zaćpasz, to nie przyjdę na pogrzeb. Droga na salony prowadziła przez kiber. Wyszło na moje, skurwysynom na pochybę. Niezbadane są wyroki boskie. Skończyłem szkołę, nie skończyłem pod kioskiem. Rzucam sobie na mapę raszyn i na nic ci szkoła, jak nie masz dziecko klas. Wiedzą na mieście, czyje słowo ponad. Nie wpadłem, bym nie kochał tłum czy po koronę. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Nigdy nie kupią nas mass media za żeton. Tu moi ludzie ziomu, zacięcie bracy z Szego. Ja powracam na rejon. A selekcjoner nie pozwoli, weź tu frajeron. Nigdy nie kupią nas mass media za żeton. Tu moi ludzie ziomu, zacięcie bracy z Szego.